Uur. Natasha Gibbs. Sta je nu in de file voor de woonboulevard met je jengelende kinderen op de achterbank? Of ben je net bekomen van de tweede paasbrunch of het zoveelste paasei dat geverfd moest worden? Dan biedt de Nieuwsbv je precies wat je nodig hebt vandaag: stilte en bezinning. Afgelopen week heette namelijk de Stilteweek. We gaan het vandaag hebben over deze week, maar vooral ook over stilte. Stilte in de geschiedenis, stilte in de muziek, stilte ter inspiratie en stilte in de politiek. Dat allemaal zometeen in de Nieuwsbv. Maar nu eerst, in Gelderland werden kwetsbare kinderen zonder toestemming van hun ouders meegenomen naar duivelsuitdrijvingen. Dat en meer in het NOS-journaal met Jeroen van Kan. Kinderen die naar zorgboerderij gingen in Wekerom bij Ede in Gelderland werden uitgebuit en mishandeld. Dat zeggen hun ouders. Romee Tap van Omroep Gelderland sprak met die ouders. Romee, om wat voor uitbuiting en mishandeling gaat het hier precies? Ja, de moeders die wij gesproken hebben zeggen dat hun kinderen zonder hun toestemming zijn meegenomen naar genezingsdiensten en uitdrijvingsdiensten, waar ze ook getuigen waren van duiveluitdrijvingen. De kinderen zelf vertellen dat ze mensen op de grond zagen trillen, gillen en schreeuwen. Al deze kinderen die hebben een stoornis of een beperking en vertellen tegen ons dat er tegen hen is gezegd dat ze daarvan zouden genezen als ze zich lieten dopen. Maar de kinderen vertellen ook dat ze op de boerderij zelf slecht te eten kregen. Ze heel hard moesten werken om voor de dieren te zorgen die daar waren. En dat als ze niet luisterden, ze geslagen werden of hard geknepen werden. Ja, en hoe lang is het al gaande? Weten we dat? Ouders wijzen 2020 aan als een kantelpunt. De eigenaresse van de zorgboerderij volgt dan een bijbelschool waarin ze leert hoe ze haar geloof kan combineren met haar onderneming. En vanaf dat jaar komen de kinderen steeds vaker thuis met gekke verhalen. En ook de kinderen zelf zeggen dat vanaf dat jaar de activiteiten steeds meer veranderden. Ze moesten ze steeds vaker bidden. En ze moesten elke ochtend, als ze gingen opstaan, een denkbeeldig harnas aandoen om ze voor de rest van de dag te beschermen tegen de duivel. En ze vertellen ook dat ze een keer Donald Duckjes en Pennies moesten verbranden. Ja, omdat die zogenaamd demonisch waren. Hoe is het met die kinderen nu? De kinderen zijn nu sinds anderhalve maand ongeveer weg. En het gaat naar omstandigheden goed met ze. De kinderen die wij gesproken hebben zijn vooral boos en verdrietig. Ook omdat ze er nu achter komen dat ze niet van een beperking kunnen genezen. En één kind is heel bang dat de eigenaresse voor haar deur staat om haar dan toch weer mee te nemen naar die zorgboerderij. Ja, en die zorgboerderij, is die nog steeds actief nu? Op dit moment verblijven er geen kinderen op de zorgboerderij. En er worden ook geen kinderen meer naartoe gestuurd. Dus vanuit de betrokken gemeente is er een tijdelijke stop. Maar de boerderij is niet gesloten. Oké. Romee Tap van Omroep Gelderland, dankjewel. Een 23-jarige Rotterdammer heeft zich bij de politie gemeld na de dodelijke schietpartij in Rotterdam-Kralingen afgelopen vrijdag. Hij is aangehouden. De politie bij de schietpartij bij een drukke winkelstraat kostte een 22-jarige man in Den Haag het leven. Een 25-jarige man raakte gewond. Beide slachtoffers werden aangetroffen op de stoep van een winkel. Over de toedracht van de schietpartij is nog weinig bekend. De man die nu is opgepakt zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Het Israëlische leger heeft zich na een beleg van 2 weken teruggetrokken uit het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad. Het leger zegt dat het de afgelopen 2 weken in en bij het ziekenhuis meer dan 200 vermoedelijke terroristen heeft gedood en meer dan 500 terreurverdachten heeft opgepakt. Correspondent Nasra Habiballah. Ooggetuigen in Gaza die zeggen ook al tegen Arabische media dat ze inderdaad hebben gezien dat de Israëlische militairen zich terugtrekken. Dat ze het gebied verlaten hebben. En ja, wat we verder weten is dat het ziekenhuis zwaar beschadigd is achtergelaten. Men spreekt tegen Al Jazeera dat er honderden lichamen zouden zijn gevonden in het ziekenhuis, maar ook de straten eromheen. Maar dat zal de komende dagen, verwacht ik, zal daar een duidelijker beeld over naar buiten komen, wat precies de situatie is. Het leger zegt dat het ziekenhuis een legitiem doelwit was, omdat Hamas-strijders het gebruiken als uitvalsbasis. Hamas ontkent dat. De politie in Amsterdam heeft een man aangehouden die mogelijk betrokken was bij een dreigende situatie op het Rokin gisteravond. Rond 6 uur kwam er een melding binnen dat bij het metrostation daar explosieven waren gevonden. Het levenstestament groeit in populariteit. In zo'n testament leggen mensen hun financiële of medische wensen vast voor situaties waarin ze zelf niet meer kunnen beslissen. Notarissen zeggen dat vorig jaar 220.000 mensen zo'n levenstestament tekenden. En dat is een toename van 15%. De politie in Amsterdam zoekt al sinds gistermiddag naar de ouders van een kleuter die alleen op straat liep. Het is een zwart jongetje van 4 of 5 jaar oud dat een onesie droeg en te grote slippers. Hij werd gevonden in Amsterdam-Zuidoost. Het NOS-journaal. In Rotterdam-Krooswijk kan het publiek afscheid nemen van Def Rhymes, die een week geleden overleed. Rapper Def Rhymes, echte naam Dennis Bouwman, stierf op 53-jarige leeftijd aan hartfalen. Verslaggever Marco van Visser, op welke manier kan het publiek een laatste goed brengen vandaag? Nou, later vandaag is er een besloten afscheidsbijeenkomst met familie en vrienden. Maar eerst heeft de familie besloten, mag ook het publiek afscheid nemen hier in Rotterdam-Krooswijk. En dat heeft zich verzameld bij een uitvaartcentrum. Er zijn hier enkele honderden mensen bij elkaar. En de bedoeling is dat we straks met z'n allen een tocht gaan maken. Een tocht door Krooswijk, langs de plekken waar Def Rhymes is opgegroeid. Waar hij zijn avonturen heeft beleefd met zijn vriendjes. En ja, dat belooft in ieder geval ook een muzikale tocht te zijn. Je hoort het misschien nu nog niet, maar er is een band zich aan het opmaken om vooraan te gaan lopen. Er staat hier een bus klaar. Ik denk dat daarin het lichaam van de overleden rapper zal worden vervoerd, maar dat is nog niet zover. Ik zie ook veel mensen in veelkleurige kleding, Surinaamse traditionele kleding en ook Surinaamse vlaggetjes, want die horen er ook bij, hè? Ik bedoel, Nederlandse vlaggetjes zie je niet zo gauw bij een Nederlandse begrafenis. Maar Nee, maar dit is geen Nederlandse begrafenis. Dit wordt geen Nederlandse begrafenis. Nee. Ik sprak net een van zijn broers, die zei ook, we gaan er een fijne dag van maken vandaag. Oh, ja. Gaat u er ook een fijne dag van maken? Zeker weten, dat was een heel gezellige jongen. Ja? Dus, zeker weten. Hij heeft het verdiend. Zeker weten. Nou, we gaan wachten op wat komen gaat. Ja, een mooie dag dus als eerbetoon. Hoe gaat de uitvaart vervolgens verder? Nou, je hoort nu het publiek. Dat betekent dat hier komt inderdaad de wagen aan met het lichaam van de rapper erop. Het is een open bak aan de achterkant met heel veel bloemen. Het nummerbord is ook veranderd. Er staat nu Def op. Dit is duidelijk de auto van Def. Nou, we gaan dus nu zo meteen achter die auto aanlopen. Uiteindelijk zal het lichaam van Def naar Suriname worden gevlogen, want hij zal daar worden begraven zoals hij dat zelf gewild heeft. Er is ook een grote crowdfundingsactie voor geweest, omdat de familie dat aanvankelijk niet zelf kon betalen. Maar ik heb begrepen dat het inmiddels allemaal geregeld is. En we zien nu de rietkist van Def voorbij komen. Ik zie ook dat er fruit bij ligt. En natuurlijk, wat ik al zei, ook op die kist de Surinaamse vlag. Marco van Visser in Rotterdam, dankjewel. Een katholiek reliek maakt vanaf vandaag een rondgang door Nederland. Het gaat om een overblijfsel van Bernadette Soubirous, die als 14-jarig meisje meerdere Maria-verschijningen zag in de grot in Lourdes in Frankrijk. De rondgang begint in Maastricht. Mathieu Bemelmans van het bisdom Roermond vertelt aan verslaggever Vincent van Rijn hoe het eruit ziet. De reliek zelf die kunnen we niet zien. Die zit in een kistje, maar wel een heel mooi kistje. Het is een soort torentje met goud bekleed. Ook een torenspitje bovenop. En op de voorkant een afbeelding van Bernadette en van Onze Lieve Vrouw. En daarbij ligt ook een stuk steen. Wat is dat? Dat klopt. Het is een stukje van de rots in Lourdes dat met de reliek meegekomen is, zodat mensen ook een klein beetje van Lourdes kunnen aanraken straks als ze komen. Ja, om toch maar even plastisch te vragen, een stukje overblijfselen, hoe is dat dan gegaan? In 1924, 1925, toen liep het proces voor zaligverklaring en heiligverklaring van Bernadette. Toen is ze opgegraven in Nevers, in Oost-Frankrijk, waar ze begraven lag. En toen bleek dat haar lichaam nog helemaal intact was, terwijl ze al dik 40 jaar dood was. En toen heeft men kleine stukjes uit het lichaam weggenomen. En één daarvan zit nu in deze schrijn. En de rest van het lichaam is in Nevers opgebaard in een glazen schrijn. En dan kun je haar eigenlijk elke dag nog zien. De rondgang brengt veel mensen op de been die het reliek van dichtbij willen zien. Het is de eerste keer dat Bernadette in het buitenland is, hè? Nou ja, het is natuurlijk bijzonder dat Maastricht wordt aangedaan. En Maastricht is geloof ik de eerste stad in Nederland die wordt bezocht. Ja, ik ben zelf ook al 10 keer in Lourdes geweest als hulp. Mensen die daar zo geestelijk opgepept worden. Dat ze geestelijk zeggen van, nu kan ik er weer een jaar tegen. Ja, dat is onvoorstelbaar. En de mensen die dan terugkomen, dat is gewoon helemaal geweldig. En dan het weer nog tot besluit. Het is bewolkt en vooral in het oosten valt regen of motregen. In de loop van de middag klaart het op en zien we de zon wat vaker. In het zuiden kan een bui voorkomen en het wordt maximaal 14 graden. Ook morgen buien, maar later op de dag ook weer zon. Dan wordt het zo'n 13 graden. Gaan we even kijken hoe het staat op de Nederlandse wegen. Wijnand Zwaan, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Er staat in totaal zo'n 70 kilometer file. De meeste drukte zien we in het midden van het land. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. 12 kilometer met een half uur vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de grens en Duiven 9 kilometer met daar een kwartier op onthoud. Bezoekers aan de Keukenhof staan in de file op de N207. Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Bij Hillegom 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N256. Goes-Zierikzee is in beide richtingen dicht bij de Zeelandbrug door een technische storing. Omrijden kan via de Oosterscheldekering over de N57. Ster. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Aldi heeft weer heel veel producten blijvend in prijs verlaagd. Zoals 1 liter zonnebloemolie van €1,95 voor €1,69. Minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel. Aldi. Kijk op aldi.nl/prijsverlagingen. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag? Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. NPO Radio 1. PNN Vara. Natasha Gibbs, de Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Verstilling in de klassieke muziek trekt tegenwoordig vooral ook jongeren naar dit genre. En dan vooral om praktische redenen. Hoe dat zit, dat hoor je vanaf 12:30. En druktemaker Massie Houtak komt vertellen over nieuwe samenwerkingen tussen Beyoncé en onze eigen Typhoon en ook Gordon. Dat alles vandaag in de Nieuws BV. Nu eerst de Stilteweek. De Nieuws BV. Aanleiding voor deze speciale uitzending over stilte is de Stille Week voor Pasen. Maar de Stille Week, ja, wat houdt dat nou precies in? Dat bespreek ik met theoloog Frank Bosman, verbonden aan de Tilburg University. Goedemiddag, Frank. Ja, goedemiddag. De week, heb ik begrepen, wordt eigenlijk op 3 manieren genoemd. Of benoemd: Heilige Week, Goede Week en Stille Week. Van waar een Stille Week? Ja, klopt. Stille Week is omdat de christenheid in die Goede Week of in die Stille Week het lijden, sterven en verrijzen van Jezus viert. Het is ook een verhaal wat gaat over het lijden van een onschuldig mens. Het gaat over het lijden van een onschuldig mens bij uitstek, die onschuldig een vreselijke marteldood moet ondergaan. Van de Romeinen, de kruisdood. En bij lijden en bij sterven en bij dood past stilte. Dat doen wij om een begrafenis ook. Daar gaan we ook niet uitgebreid een fanfare laten spelen. Dan zijn we stil. We staan bij het graf, we denken aan de overledenen. En dat past daarbij, dus die hele Stille Week. Hoe heet dus de Stille Week? Omdat we stilstaan, stil willen worden bij het lijden van Christus. Ja. En Frank, wat zijn dan de echte doodstille momenten in die Stille Week? Nou, in de Stille Week heb je eigenlijk twee grote stiltemomenten. Mm-hmm. De eerste is als op Witte Donderdag, dan herdenken we het laatste avondmaal. En dan gaat Jezus naar de Hof van de Olijven. En daar wordt je opgepakt door de overheid. En dan gaan we met z'n allen naar het rustaltaar toe. En dan wordt nog een lied gezongen. En vervolgens wordt het doodstil in de kerk. En blijft iedereen bidden, blijft iedereen waken bij Christus. Dat is het eerste moment. En dat kan heel lang duren. Mm-hmm. De tweede is de Stille Zaterdag. Die heet ook Stille Zaterdag. Dus tussen Goede Vrijdag en tussen de Paasnacht, eerste Paasdag. En die dag gebeurt er gewoon helemaal niks. Dan is er geen viering, dan is er geen bijeenkomsten, dan is iedereen stil. Dan ligt het kerkelijk leven ook echt even een dag stil, tot natuurlijk de avond en de paaswaken gaat beginnen. Dat zijn de twee grote stiltemomenten. En waar denk je dan aan op dat soort momenten? Nou, je denkt eigenlijk aan een heel aantal dingen. Je kan denken aan het lijden van Jezus van Nazareth. Je kan denken aan alle mensen die op dit moment nog steeds in deze wereld onschuldig moeten lijden. Je kan denken aan de vervelende dingen die je zelf in je leven meegemaakt. De mensen die je kent, die het moeilijk hebben, die moeten lijden. Die misschien wel een kind hebben moeten afstaan. Of die ontslagen zijn of een huis hebben moeten verkopen of in scheiding liggen. En al die moeilijke momenten waar we in het leven eigenlijk liever niet aan denken en waar we liever ook niet over willen praten, want dat vinden we moeilijk, vinden we ingewikkeld. Op die stilte momenten is daar tijd en is daar aandacht voor. En je moet ook bedenken dat stilte in onze maatschappij is een schaars goed. Hè? Wanneer is het nou echt stil? We hebben het ook over geluidsverontreiniging. Mm-hmm. Wanneer kom je nou eens een keertje ergens dat het echt stil is? En als het echt stil is, hoe makkelijk is het dan om toch even de mobiel te pakken of de radio aan te zetten om die stilte te verdrijven? Maar om echt stil te zijn, dat wordt ook kostbaar goed in onze samenleving. Ja, en wat doet dat met ons als we echt stil zijn? Nou ja, eerst word je heel erg onrustig, hè, want je denkt aan 1001 dingen. Ja. Je moet boodschappenlijstje nog doen. Inderdaad. Je moet even een mailtje versturen. Je moet een uitzending voorbereiden. Hè, dus die gedachten die tollen door je hoofd heen. En dan moet je ook gewoon lekker laten gebeuren, want die kan je toch niet uitzetten. En op een gegeven moment, een minuut of 5, minuut of 10, ligt er een beetje aan. Mm-hmm. Dan voel je al die gedachten en al die stress voel je langzamerhand weggaan en dan krijg je in één keer allerlei gedachten waar je normaal gesproken geen tijd voor hebt of waar je jezelf geen tijd voor gunt. Mm. Dat je kan nadenken over het leven, dat je kan nadenken wat belangrijk is in jouw leven. Misschien ook wel nadenken wat je in je leven zou willen veranderen, ja, waar je jezelf ook weer nooit de tijd voor gunt. En dan kom je in een soort diepere gedachtenstroom terecht waarin het over de diepere gedachten gaat waar je tijd, stilte en aandacht voor nodig hebt. Mooi. Gaat we gewoon oefenen. Theoloog Frank Bosman, dankjewel en geniet nog heel even van je tweede paasdag. Heel graag gedaan. Dank je. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ook de muziek in de Nieuws BV bevat vandaag de nodige stilte. Er zijn van die platen met ingebouwde stiltes, weet je wel, waarbij menig DJ de plaat al begint af te kondigen terwijl die nog doorgaat. Van die fop-eindes, zo noemen we dat. Heel leuk op 1 april natuurlijk. Hopelijk ga ik niet de mist in bij deze classic van Roxette. Like a rain drop, she's got the look. Heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la. She's got the look. Fire in the eyes, naked to the tomb as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. Look. Roxette hoor je met The Look. De Nieuwsbv. Wist je dat de eerste computerprogrammeur Ada Lovelace was? Of dat zonder wiskundige Katherine Johnson de eerste bemande ruimtevluchten in de VS niet eens mogelijk zijn geweest? En dat Wu Zetian de eerste en enige keizerin uit de Chinese geschiedenis is? Nee, in het verleden werd vaak gezwegen over de ervaringen en prestaties van vrouwen, en daarom ontbreken er nog steeds verhalen over hen in de geschiedenisboeken. Nou, ik duik in deze stille geschiedenis, en dat doe ik met rechtshistoricus Madeleine van den Nieuwenhuizen en publiekhistoricus Agnes Kremers. Goedemiddag. Madeleine, ik zei het net al, er is heel lang gezwegen, hè, over vrouwelijke prestaties. Wat heeft ervoor gezorgd dat we er nu wel vaak over praten? Ja, je ziet eigenlijk dat in de tweede helft van de 20e eeuw er echt een groter bewustzijn begon op te borrelen. Wat we zeker in recente jaren ook erg hebben mogen zien. Waarbij werd gekeken naar niet alleen de wetenschappelijke, maar ook de politieke kant van geschiedschrijving. Wie vertellen onze verhalen? Waarom mogen zij dat doen? In welke tijdsgeest doen ze dat? Zo, je kunt misschien de parallel een beetje trekken met dat er ook decennia lang bijvoorbeeld historisch gezien gezwegen werd over de duistere aard van Nederlands koloniaal beleid. Hmm. En dat zie je eigenlijk ook gebeuren op het gebied van vrouwen en gendergeschiedenissen. Verbreding van verhalen. Met bijvoorbeeld in de tweede feministische golf, grofweg vanaf de jaren 60, zie je een generatie opstaan, nu 70-plussers, die echt als leeuwinnen te werk zijn gegaan om die geschiedenis binnenste buiten te keren en vrouwen, ja, niet alleen een stem te geven, maar ook te kijken hoe kunnen we vrouwen een stem geven wanneer zij zelf zwegen. Hmm. Vrouwen zoals Maaike Meijer, Els Kloek met haar boek 1001 Vrouwen in de Geschiedenis, socioloog Christine Brinkgreven, Joan Ferrier, allerlei mensen die echt aan het werk zijn gegaan om dat te corrigeren. Aha. Agnes Kremers, welkom overigens ook. Hè. Je bent publiekshistoricus. Wat is dat eigenlijk, publiekshistoricus? Het is eigenlijk dat je geschiedenis naar een breder publiek vertelt. Ja, dus dat is niet alleen maar academisch, maar juist echt dat het naar de samenleving wordt gebracht. Dus toegankelijk voor iedereen. Toegankelijk voor iedereen. Ik het goed begrijp. Ja. Nou zei Madeleine net, het gaat met golven eigenlijk, hè, deze kennis over de positie van vrouwen in de geschiedenis. Hoe zie jij dat? Ja, zeker. Het is bijna trendgevoelig, lijkt het soms. Dat het even een piek heeft, dat iedereen het heel interessant vindt. Dan kakt het weer wat in en op een gegeven moment wordt het weer opgepakt. Aha. Ik heb begrepen dat jij op je tiende bij een feministenbeweging... Ja, dat is op mijn 19e. Tiende, dat was wel heel leuk geweest. Ja? Ik had begrepen dat je door je moeder werd meegenomen, of klopt dat nee, niet? Nee, nou, mijn moeder is feminist, dus ik heb hem met een paplepel ingegoten gekregen. Maar ik werk sinds mijn 19e was ik werkzaam bij bureau Klara Wichman. Mm. Een feministische organisatie. Ben ik nu sinds 2 jaar niet meer werkzaam voor, maar ik heb heel lang gewoon op die manier op de feministische beweging actief geweest. En wat leerde je daar over die geschiedenis eigenlijk, historisch, van vrouwen? Niet, dat is een vrouwenrechtenorganisatie, dus het gaat meer om een soort feministisch bewustzijn wat ik daar heb meegekregen. Maar daarnaast heb ik geschiedenis gestudeerd. Dus dan heb ik eerst een leraaropleiding gedaan, later op de universiteit. En daar leerde ik vooral heel weinig over vrouwen in de geschiedenis. Zeker bij de leraaropleiding. Er werd zelfs gezegd door mijn docent didactiek dat vrouwengeschiedenis vermoeiend was. Oh ja? Ja. Hoe wordt de vrouw dan beschreven? Nou, het meer van het was gewoon geen onderwerp. Dus het ging niet over van helemaal niet. Nee. En ook met toen ik les gaf, was het eigenlijk op het eerste moment dat vrouwen zichtbaar worden, is vanaf de eerste feministische golf dat in een geschiedenismethode zichtbaar wordt. Maar ook daar was het dan toch heel afhankelijk van geschiedenisdocenten of ze daadwerkelijk dat gingen behandelen of niet. Aha. En Madeleine, hoe kijk jij daarnaar? Hoe vrouwen worden beschreven in de loop van de geschiedenis? Ja, het is een lastige. Want je hebt enerzijds heb je die politieke kant van welke stemmen of welke ervaringen vinden we belangrijk genoeg om op te tekenen. Mm-hmm. Dus je hoort wel eens in feministische literatuur, wordt wel eens omschreven hoe vrouwen werden uitgewist of werden uitgegumd in de geschiedenis. Maar dat veronderstelt ook dat de ervaringen van vrouwen überhaupt werden opgetekend. Mm. En dat was vaak niet zo. En zo had je bijvoorbeeld ook vrouwennamen natuurlijk altijd historisch gezien de achternaam van hun man aan, waardoor het veel waardoor stamboomonderzoek veel moeilijker is. Het is veel moeilijker om vrouwen te traceren in de geschiedenis, omdat zij hun familienaam verloren. Ja. En vrouwen waren ook historisch gezien vaker ongeschoold, dus ongeletterd. Dus hebben verhoudingsgewijs minder vaak brieven, memoires en dergelijke achtergelaten. En als ze schreven, wilden uitgeverijen hen vaak niet uitgeven. Dus het is een heel veelzijdig monster waar we zeg maar tegen moeten vechten als historici. Ja. En je ziet bijvoorbeeld met een recent boek als Ei, Foetus, Baby van Tridi de Hu. Dat is een van de eerste echt geschiedenissen van zwangerschap. Zie je bijvoorbeeld dat in de vroege medische wetenschap al, wanneer er over zwangerschap werd geschreven, er over het lijf werd geschreven en over de foetus heel veel, maar amper over de gezondheid of de beleving van de vrouw. Dus dat zie je eigenlijk op allerlei fronten in die geschiedschrijving terugkomen. Agnes, heb jij een voorbeeld van een vrouw waarvan veel mensen haar rol in de geschiedenis niet weten? Laten we dan maar nu meteen beginnen met het publieksdelen. Ja, we hebben een platform F-site en daar maken we eigenlijk vrouwengeschiedenis toegankelijk voor het onderwijs. En een vrouw waar geschiedenisdocenten ook graag les over geven, die heel lange tijd onbekend is geweest, is Virginia Demetricia. Mm-hmm. Dat was een tot slaaf gemaakte vrouw in Aruba. En zij is echt een voorbeeld van kleinschalig verzet. Zij kwam in opstand tegen haar meester. En deed dat bijvoorbeeld door de kleren te stelen en op straat te lopen, heel provocerend met die kleding. Maar ook om te vluchten. Ze heeft dat meerdere malen geprobeerd. Werd steeds gearresteerd. Kreeg dwangarbeid opgelegd. Is zelfs een paar maanden in gevangenis gezet. Het is echt een voorbeeld van een vrouw die heel lang vergeten is. Mm-hmm. En tot een paar jaar geleden heeft een kunstenares, Vanessa Polina, heeft haar geschilderd op een drieluik. En heeft eigenlijk zo weer een gezicht gegeven aan het verhaal van Virginia. En op die manier is zij eigenlijk in Aruba, wordt ze echt geëerd als verzetsheldin. Ja. Madeleine, dan hoorden we een bijzondere prestatie. Iemand eigenlijk die met wel gevaar voor eigen leven en gevaar ook voor haar welzijn zo'n keuze maakt en daardoor in de geschiedenisboeken uiteindelijk terechtkomt. Maar hoe zit dat met het leven van alledaagse vrouwen? Ja, dat is natuurlijk ook een lastige. En je ziet een soort enigszins een scheefheid in de geschiedschrijving, dat begrijpelijkerwijs de focus vaak ligt op bijzondere vrouwen. Je hebt bijvoorbeeld het boek, dat heet letterlijk Bijzondere Vrouwen van Alice Pechtel, of het boek van de werken van Els Kloek, die kijken naar vrouwen die belangrijke prestaties hebben geleverd. En historici, zeker feministische historici, hebben ook erg geworsteld met hoe duik je nou in de ervaring van de gewone vrouw in Nederland. Zeker in de geschiedenis, die dus vaak ongeschoold was, of ongeletterd was, of gewoon wel geletterd was, maar in haar brieven, kijk, als ongelijkheid en je beleving is als de lucht die je inademt, zoals die vaak voor ons is, je moet je er ook maar net bewust van zijn dat schrijven over je vrouw zijn, dan moet je ook weten dat het anders kan, zeg maar. Dus de bronnen van vrouwen zelf zwijgen daar ook vaak over, omdat het zo gewoon was. Mijn eigen onderzoek naar de geschiedenis van emancipatie en specifiek de geschiedenis van handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw in Nederland. Daarvoor heb ik precies om die reden een hele grote groep 80-plussers, vrouwen en ook mannen, geïnterviewd. En ook 90-plussers, echt zo oud mogelijk eigenlijk. Ja. Over de rol die gender in hun leven heeft gespeeld. En het interessante daaraan is, onder andere, dat heel veel van hen daar nooit bij hun leven echt over na hebben gedacht of bij stil hebben gestaan. Laat staan dat ze er bijvoorbeeld bronnen over nalieten. Ik heb dan het geluk dat ik kijk naar een generatie die nog net in leven is. Maar heel veel generaties voor hen zijn natuurlijk al gestorven. Dus dat blijft een uitdaging als historicus. Ja, er is nog veel te doen dus. Dankjewel, rechtshistoricus Madeleine van den Nieuwenhuizen en publiek historicus Agnes Kremers. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Zometeen nog veel meer stilte in de Nieuwsbv. Onder andere met de vraag, waar is het nog echt stil in Nederland? Want stilte kan ook fijn zijn, dat hoorde je net. Er zijn ook veel soorten stiltes en die zijn allemaal te beluisteren op deze cd. The Sounds of Silence. Historische stiltes, volume 2, ligt nu in de winkel. Nog nooit eerder op cd. Exclusief de dodenherdenking van 4 mei 1984. En nog veel meer memorabele stiltes. The Sounds of Silence Volume 2. Nu met nog nooit eerder verschenen bonusmateriaal. Bloopers. Oké, attentie, stilte voor opname. Pijnlijke stiltes. Zeg die ene tegen die andere, doe maar twee, want ik moet toch naar het zwembad. The Sounds of Silence Volume 2, nu voor €22,95. Wauw. Daar word je stil van, hè? NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Jeroen van Kam. De politie in Amsterdam heeft een man aangehouden die mogelijk betrokken was bij een dreigende situatie op het Rokin gisteravond. Rond 6 uur kwam er een melding binnen dat bij het metrostation daar explosieven waren gevonden. Het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad is volledig verwoest, zeggen Palestijnen ter plaatse. Het Israëlische leger trok zich vanochtend terug uit het ziekenhuis waar het 2 weken lang aanvallen uitvoerde. Volgens het leger gebruikte Hamas strijders het ziekenhuis als uitvalsbasis. Hamas ontkent dat. Het leger zegt dat de 200 gewapende strijders zijn gedood en honderden mannen zijn opgepakt. Een 23-jarige Rotterdammer heeft zich bij de politie gemeld na de dodelijke schietpartij in Rotterdam-Kralingen afgelopen vrijdag. Hij is aangehouden. De schietpartij bij een drukke winkelstraat kostte een 22-jarige man uit Den Haag het leven. Een 25-jarige man raakte gewond. Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend. Na een uitzonderlijk natte winter wordt Nederland voorlopig nog niet getrakteerd op een stralende lente. Sterker nog, het wisselvallige weer rond de paasdagen houdt nog wel een tijdje aan. Dat blijkt uit het langetermijnmodel van de Europese Weerinstituten. Gaan we mee verkeersinformatie, Bianca Damink. Het wordt intussen wat drukker op de weg door vakantie- en recreatieverkeer. Op de A1 moet je een kwartier geduld hebben van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is het druk tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A12 sta je in de file bij Arnhem. Van Utrecht naar de Duitse grens heb je nu 10 minuten oponthoud. En vanuit Duitsland is de vertraging daar een kwartier. Er staat file tussen de grens en Duiven. En op de A9 van Diemen naar Alkmaar moet je nu ook een kwartier geduld hebben tussen de afrit AMC en Aalsmeer. Daar is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Massie Houtak. Vandaag staat stilte centraal. En toch wil ik u vragen om muziek op te zetten. Want Beyoncé, de grootste artiest van onze generatie, bracht afgelopen vrijdag haar nieuwste plaat Cowboy Carter uit. En zoals gewoonlijk was daar veel om te doen. Want werd het nou wel of geen country-album? En wat moesten we daar nou van verwachten? Wat bleek uiteindelijk? Cowboy Carter is vooral gewoon een fijn Beyoncé-album. Met de haar typerende uitwisseling tussen verschillende muziekstijlen en culturen en haar humor en harmonie als het hart van dit project, waar zij zelf als vanouds volledig in controle is. En dit noemt ze Act 2. Act 1 was haar vorige door dancemuziek beïnvloede album Renaissance. Wat komt er na dance en country, vroeg ik me dan af. Geenthousiasmeerd door Cowboy Carter en met het album dit hele weekend op repeat, kon ik het niet laten om in de krochten van het internet te zoeken naar speculaties. En wat bleek? Er bestaat dus een geheel afgeschermde World Wide Web dat specifiek is opgericht voor hardcore Beyoncé-fans zoals ikzelf. Hier kwam ik na veel scrollen en doorklikken op de obscuurste website ooit. Vage en concrete aanwijzingen door elkaar van al haar dagelijkse artistieke bezigheden, muzikale routines en projecten. De details zal ik u besparen, maar ik vond er overtuigend bewijs in beeld en geluid over haar volgende project, over Act 3. En blijkbaar heeft ze dit drieluik in omgekeerde volgorde gemaakt. Dus eerst deel 3, toen deel 2 en als laatste deel 1, terwijl ze wel chronologisch uitbrengt. Maar goed, waar ik dus naartoe wil is dat ik dus nu weet wat deel 3 wordt. En hou je vast. Beyoncé zingt in Act 3 geheel in haar eigen stijl covers van Gordon en Ripley. Degene die haar hier muzikaal en taalkundig bij helpt is niemand minder dan Typhoon. Niemand was het eerder gelukt om naast de gedetailleerde omschrijving ook echt muziek te bemachtigen, maar deze knappe jongen nu wel. En ik kan u verzekeren, met name Beyoncé's cover van Niemand doet al haar voorgaande repertoire verbleken. En Typhoon zingt een prachtige eigen hiphopversie van Jolene. Deze onverwachte ode van de Amerikaanse gigant aan de oud-Hollandse iconen komt niet geheel uit de lucht vallen. Het kenmerkt de muzikale reis die Beyoncé maakt. De afgelopen jaren bereikte steeds meer beeldmateriaal het reguliere internet waarop zij mee probeert te zingen met liedjes van Gordon. Die expeditie eindigt, zoals het hoort, in het Floradorp in Amsterdam-Noord. Tot slot zien we ook in haar albumcovers een consequente lijn. In deel 1 zat ze op een soort lichtgevend paard, in deel 2 zit ze op een rennend paard en in deel 3 zit ze geheel volgens de traditie op een rode kanta. Maar dat mag ik eigenlijk nog niet zeggen. Tot die tijd is vandaag, 1 april, de beste dag om in ieder geval Cowboy Carter een flinke lasso-slinger te geven. Dus doe dat dan ook. Rest mij enkel nog te zeggen, iha! De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Mozart zei het al, muziek zit niet in de noten, maar in de stilte ertussen. En veel moderne componisten geven hier gehoor aan. Er is namelijk een trend gaande. Steeds meer componisten maken gebruik van stilte en verstilling in hun werk. Jan van Poppel van de podcast Keihard Klassiek en Annemaartje Lemmerijs, componist des Vaderlands. Goedemiddag beiden, welkom. Goedemiddag. Hi. Annemaartje, bij muziek, ja, dan denk je vaak eerst aan een prachtige melodie of een ritme. Maar stilte is dus blijkbaar ook een belangrijk onderdeel. Wat voor functie heeft stilte in muziek? Ja, dat kan heel veel verschillende functies hebben. Maar je kan onder andere met stilte heel erg spelen met de timing of met contrast. Je kunt je voorstellen als je eerst iets heel hards hoort en daarna even niks, dan voelt dat harder nog harder dan als daarna iets ook best wel hard zou staan. Komt het beter binnen, bedoel je? Ja. Aha. En hoe werkt dat? Je zit achter een piano. Kun je eens laten horen hoe dat werkt? Nou, ik gebruik het zo vaak ook als tempocontrast. Dus als ik bijvoorbeeld wat snellere fragmenten heb, dan kan ik dat eindeloos door laten lopen. Maar het kan veel spannender zijn als ik daar kleine stiltetjes tussen laat vallen. Dan word je als luisteraar eigenlijk bewuster van de doorgaande lijn die er loopt, dan als ik dat de hele tijd door zou laten lopen. Doet je verlangen naar meer eigenlijk? Ja, misschien is dat het ook wel. En vaak word je als luisteraar ook even gedwongen bewust van je eigen luisteren, op het moment dat er een stilte valt. Ja. Hoe ging dat vroeger eigenlijk? Nou, vroeger werd het denk ik ook wel werd muziek sowieso op een andere manier gebruikt, omdat muziek vaak een religieuze functie had. Dus dan was de stilte ook veel meer verbonden aan de tekst die er gezegd of gezongen dan in dit geval ook werd. En toen was er ook op een gegeven moment is die conventie ontstaan om een bepaald maatsoort te schrijven en dus muziek veel meer door gaan lopen. Stilte is veel meer een effect geworden dan hoe het nu ook gebruikt wordt als echt verstilling of bezinning misschien ook wel. Jan van Poppel, ja, we kennen jou natuurlijk van de podcast Keihard Klassiek. Je zei die naam. Ja, ja. Wat is dan de grootste verandering wat jou betreft als het gaat om stilte in de klassieke muziek? Nou ja, wat je echt ziet is dat best wel veel moderne componisten, dus componisten die nu nog steeds muziek maken, is dat ze die verstilling echt als effect willen bewerkstelligen. Zoals dus als Annemaartje ons net liet ja, horen. Precies, ja. Maar dan ook nog eens bijna marketingtechnisch, dus dat ze zeggen van ja, ik heb dit stuk gemaakt om even tot rust te komen in deze verwarrende wereld. Dat ze echt rust in de chaos willen scheppen. Ja. En dat ook echt een bedoeling is. Zag ik nou laatst bij jullie, volgens mij was dat bij jullie, allemaal studenten ergens in een concertzaal. Zeker, ja, in het Concertgebouw. Dat is de jongerenorganisatie van het Concertgebouw. Entree, die organiseerde echt een soort studiesessie waar dus echt live op het podium muziek werd gespeeld. Hele rustige klassieke muziek. Ja, om toch een soort stilte te creëren in je kop, zodat je kunt concentreren op de stof waar je dan mee bezig bent. Annemaartje, herken je dit, dat het marketingtechnisch wordt ingezet? Ja, absoluut. Ja? Zeker, ja. En ik denk dat daar ook weer een hele nieuwe doelgroep luisteraars mee bereikt wordt. Dus dat is ook een mooie doel. Ja? Ja, dat vind je een goede ontwikkeling? Nou, ik vind het ook dubbel, want op een bepaalde manier vind ik in hedendaagse klassieke muziek speelt het ook weer een andere rol af en toe. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we daarin ook meebewegen met de mensen die naar ons willen luisteren. Dus ja, ik zie daar zeker ook de zin van. Ja, en jij maakt daar zelf in je composities dus ook gebruik van? Ja. Kun je eens laten horen hoe jij daar in je eigen composities gebruik van maakt? Ja, ik heb echt kakelverse vanochtend uitgeprinte noten voor me liggen. Want ik ben toevallig nu een stuk aan het schrijven waarin stilte een hele grote rol speelt. Het is eigenlijk voor koor, dus ik ga het wel spelen op mijn pianootje, maar het moet gezongen worden. Ja. En de tekst is op een gegeven moment ook stilte. Dat moeten jullie er maar even bij denken. Maar daar laat ik ook bewust een stilte navallen om eigenlijk de kracht van het woord meer te laten horen. Oké. Jan van Poppel, ik word hier heel zenuwachtig van. Ik weet niet wat jij hebt met het gevoel. De hele abrupte stilte eigenlijk. Ja, dat komt ook omdat het keyboard niet helemaal doorklinkt. Maar, misschien is dat het, hè? Het was zo stil dat je de kruk zo mooi hoorde kraken. Ja. Maar daar nog een koor dus bij, fantaserend, toch? Ja, dit wordt gezongen en het woord is dan ook stilte, wat je steeds hoort. Dus daarmee hoop ik dat het publiek ook echt uitgenodigd wordt om zich bewust te zijn van de stilte die tussen die noten klinkt. Ja. Het is wel krachtig, hè? Dus, en het heeft inderdaad ook effect. Wat voor effect heeft het, denk jij? Wat hoor jij bij je luisteraars terug? Nou, dat die stilte, kijk, dat klinkt bijna als een soort cliché, maar we leven soms best wel in een snelle, beetje verwarrende, chaotische wereld. Dat heel veel mensen echt bijna troost of letterlijk rust halen uit die muziek, die stromingen die je nu ziet. Ik reed net op de snelweg en ik moest hier invoegen. Ik had een beetje haast en er reed een hele langzame Twingo voor mij. En op hetzelfde moment klonk er hele rustige pianomuziek. Ja, dan ga ik dus niet schelden in de auto. Dat is echt het effect. Toch ja, dat merk ik ook echt bij mezelf. Oh, wat goed. Nou, heb je twee voorbeelden meegenomen van moderne componisten die van stilte dus gebruik maken. Het verstillende effect, zoals we dat noemen. Mm-hmm. Een daarvan is de Nederlandse pianist Erik Verwij. Jan, het is voor mij even zoeken. Hoe zorgt Erik Verwij voor verstilling in het stuk wat we net hoorden? Nou, wat hij eigenlijk doet is in de linkerhand speelt hij eigenlijk continu dezelfde noten. Eigenlijk heel zacht. Dat valt bijna weg in je gehoor. En juist die harde melodie in die hoge noten, die is heel sprekend. En elke keer als die melodie weer weggaat, dan hoor je dus die kabbelende noten op de achtergrond. En dat zijn een soort van de mijmerende gedachten. Maar hij heeft dit stuk geschreven en dat werkt ook dan weer verstillend. Want wat je ziet bij moderne componisten is dat ze er ook echt een verhaal bij hebben. Dit heeft hij geschreven voor zijn ongeboren kindje. Met wie hij bepaalde avonturen beleeft in het veld. En hij vertelt eigenlijk aan zijn ongeboren kind van dit hadden wij kunnen beleven in die hoge melodie. En hij vertelde dat verhaal bij ons in de podcast Kaart Klassiek. En toen merkte hij dus letterlijk dat het niet alleen door het verhaal, maar daarna ook door die muziek erbij echt compleet verstillend werkte in je kop. Dat je, oh man, dat je daar achter die piano gaat zitten en noten gaat bedenken en een verhaal gaat bedenken voor je ongeboren kind. Wat hij dus uiteindelijk verloren heeft. Dat is wel belangrijk om te vermelden. Dat was vreselijk. Maar tegelijkertijd ook wel heel erg mooi. En hij zag ook het positieve erin. Dat hij dacht, dat ik dit nu heb om kunnen zetten in muziek. En dat die avonturen die ik met dat kind zou hebben kunnen beleven, dat ik die nu nog kan horen, dat is prachtig. En dat soort verhalen, ik noem het net een beetje plat marketing, technisch, maar dat soort verhalen werken ook heel goed. Hè? We hebben oude muziek, je noemde net in je introtekst al Mozart. Ja, daar hebben we weinig verhalen over. Die is dood. Maar dus hier, wat Erik Verwij hier neerlegt, precies. Dat is natuurlijk prachtig en vol met liefde. Dat voel je dan ook. En als je er dan ook nog eens technisch gebruik van maakt, dat vind ik heel vet. Tweede stuk wat je hebt meegenomen, heet Silence. Moeten we ons overigens zorgen gaan maken dat de noodband hier zo meteen... Nee, dat gaat niet goed. Oké, we horen dus meer dan alleen stilte. Dit stuk is van gitarist Robin Scherp. Ja. Wat is het verhaal achter zijn stilte? Zijn stilte was eigenlijk dus geen hoorbare stilte. Voor zover je stilte kunt horen. Maar zijn stilte was zichtbare stilte. Hij is geopereerd aan zijn oog. Zag op een gegeven moment niks meer. Hij moest 6 weken lang in een donkere ruimte zitten. Hij mocht geen daglicht zien. En toen heeft hij dus dit album geschreven. Vol met prachtige gitaarmuziek. En toen dacht hij bij zichzelf van hoe heet dit als ik niks mag zien? Dat is eigenlijk ook een soort stilte. Zeker. En toen heeft hij dus in het donker, in zijn stilte die je niet kon zien, heeft hij dit stuk gecomponeerd. En hij maakt ook gebruik, net wat Anne Maartje ook vertelt, dat hij dus echt een stilte laat vallen om vervolgens die melodie weer op te pakken. Waardoor je dus als luisteraar denkt, word nou stil. Ja, daar is hij weer. Dus je heeft ook een soort attentiewaarde, die stilte. Maar dat legt Anne Maartje vast veel beter uit. Nou, dat heb je al uitgelegd, Anne Maartje. Is stilte trouwens in de muziek ook een nieuwe soort van mediteren? Ja, zo kun je het zeker ook gebruiken. Kijk, het leuke is, die stilte kan je op alle manieren die je maar wil inzetten in die muziek. Dat vind ik ook fantastisch aan muziek schrijven en bedenken. Dus je kan het als tempo gebruiken, als meditatie, als woordeffect. Je kan echt zelf ook als luisteraar weer ervaren hoe jij die stilte interpreteert. En daar is geen goed of fout aan. Ja. Prachtig, dank jullie wel. Annemaartje Lemmerdijs en componist overigens natuurlijk des Vaderlands. En Jan van Poppel van de podcast Keihard Klassiek. Dank je wel. De Nieuwsbv. Vandaag alleen platen waarin je verwacht dat stilte betekent einde liedje, maar dat het dan toch nog eventjes doorgaat. Ik draaide net al The Look van Roxette. Daar komt hij dan plots en onaangekondigd, hè, de stilte. De Beatles vonden het trouwens ook heel erg leuk om daarmee te spelen. Bijvoorbeeld in Blackbird. Blackbird, fly into the light of a dark black night. In Helter Skelter zit hij ingebakken in een bakherrie. En er zit ook een vuiligheidje in het volgende nummer. Een typisch 1 april plaat. Hello, goodbye. I love. Beatles met Hello Goodbye. De Nieuws BV. Stel, je wil je graag onderdompelen in oorverdovende stilte. Ja, waar moet je dan heen in Nederland? Waar is het nog stil in ons land? Onze verslaggever Minne van Veen ging op onderzoek uit. Ja, op zoek naar het stilste plekje van Nederland is het verre van stil in mijn eigen auto. Want ik luister vaak lekker hard naar de radio. Ik heb net een heel stuk over de snelweg gereden. Het is allemaal vrachtwagen, auto's. Ik ben er nu net van af op een provinciale weg in Ede. Een stuk stiller. Ik zie ook nu bomen om me heen, maar nog steeds niet echt stil. Dus ik ben benieuwd waar ik het dan ga vinden. Daarvoor heb ik afgesproken met iemand die, net zoals ik, op zoek is naar de allerstilste plek van Nederland. Ik ben Arnold van Vliet, bioloog bij Wageningen Universiteit. En ik zag een LinkedIn-post van jou een tijdje geleden waarin je mensen vroeg: waar in Nederland kan ik nog stilte vinden? Ja, want je moet echt goed zoeken om een plek te vinden als je eens even lekker wil gaan wandelen. Van ja, waar kan dat nou zonder dat je al dat geluid hoort om je heen? Van verkeer, van motoren, van vliegtuigen. En ga maar door wat er allemaal wel niet continu om je heen te horen is. Wat niet natuurlijk is. En waar kwam je op uit? Nou, ik heb daar de stiltekaart of de geluidskaart van Nederland bij gepakt. En daar kan je precies zien waar dan geluid is en waar niet. En dan kwam ik hier op de Veluwe uit. En niet eens zo gek ver bij waar ik woon in Ede. En dat is een heel mooie plek waar toch inderdaad stilte te vinden is. Ja, dus daar staan we nu. Dat is de Valenbergroute, hè? Ja, klopt. De Valenbergroute. We staan aan het begin, dus hier is het nog niet stil. Want we zijn hier ook met de auto gekomen. Achtergrond kan je hier nog de weg horen en de auto's. Maar ook al de vogels. Dus we staan een soort op de grens, voelt het, hè? Dit is echt de grens. En je loopt hier al heel snel naar achteren. En dan, ja, dan wordt het al heel snel gewoon leeg, rustig en stil. Ben benieuwd. Zullen we die kant op? Ja, laten we gaan. Heel goed. En ik heb ook veel reacties op je post. Hè? Dus iets blijkbaar leeft onder mensen. Ja, dat had eigenlijk veel meer reacties dan ik verwacht had. Ja. Maar het spreekt mensen gewoon aan. Ik denk dat iedereen daar, of heel veel mensen daar op een of andere manier mee bezig zijn. Ja. En hoe komt dat, denk je? Die drang naar meer stilte? Ja, we zijn... Het is er ook bijna niet meer. Nee. We staan continu aan. Met het werk, met onze telefoon, met onze sociale media. We zijn altijd aan het communiceren. En we nemen heel weinig de tijd om even gewoon die rust op te zoeken. En het is er ook bijna nergens. Overal waar je naar buiten stapt, is wel verkeer om je heen. En ja, er zijn niet zoveel plekken waar je gewoon 2 uur kunt lopen zonder een auto tegen te komen. Nee. Nou, dit is wel zo'n plek waar dat in principe kan. Ja. Maar dan moet je echt goed zoeken. Ja. Nou, we zijn inmiddels een stukje onderweg. Lekker aan het wandelen. Ja, heerlijk. En het is al een stuk rustiger. We horen de auto's horen we niet meer. Nee, even stilstaan. De wind. De druppels. Ja, druppels horen we. Vogels. Vogeltjes, heerlijk. Ja, toch alweer in de verte de auto's. Heel erg in de verte de auto's als je erop let. En wat brengt dit jou nou, zulke rust en stilte? Ja, eigenlijk een enorme ontspanning. Om gewoon... En zeker als je dan echt even een moment neemt om stil te gaan staan. En het op je in te laten werken. Dan merk je gewoon dat je per definitie gelijk rustiger wordt. Het is heel meditatief eigenlijk, hè? En dan bedenk je eigenlijk ook altijd van... dat zou ik vaker moeten doen. Nou, hier kan je het dus nog wel vinden in Nederland. Stilte. Niet helemaal 100%, maar bijna helemaal stil. Ja. Maar voor hoe lang nog? Want het staat er wel allemaal onder druk, hè? Dan moeten er natuurlijk ook veel nieuwe woningen bij. Ja, maar het is wel belangrijk dat we dit gaan waarderen. En dat we realiseren dat dit ook voor onze... gewoon onze mentaal welzijn, zeg maar. Gewoon ons gezondheidsgevoel. Dat we daar wel voldoende ruimte voor houden en voldoende aandacht. En dat betekent met al die plannen voor meer woningen, meer transport. Nou, ga zo maar door. dat we dit wel in ogen houden. Dat we voldoende ruimte houden, lege ruimte. En dat kan je heel mooi opvullen met natuur. Om dus die rust te zoeken. Zo, we lopen weer terug over het rooster. We horen ook weer meer auto's. Ja, we gaan weer terug de herrie in en in de hectiek van het dagelijks leven. Ja. Maar bedankt even voor dit stilte moment op de dag. En ik ga hem even proberen door te zetten in de auto. Geen radio aan. Ja, en ik hoop dat het mensen inspireert om ook gewoon dichtbij... en niet iedereen heeft de Veluwe bij de hand... maar gewoon lekker af en toe even dat moment van rust op te zoeken. Ja. En gebruik die natuur om je heen gewoon. Ben je benieuwd wat de stilste plek bij jou in de buurt is? Dat kun je checken op de website van Atlas Omgeving. Heb jij een vraag aan mij? Ja, heb jij vandaag al iets van jezelf gemoeten, Jurgen? Omdenken, doordenken en terugdenken. Ik kan een beroemd filosoof aanhalen die zei altijd van... het enige wat ik moet is poepen en belasting betalen. Jurgen van den Berg vraagt door. Je kunt ook niet alles begrijpelijk maken in een woordgrap. Je kan een makkelijke woordgrap doen, zoals met welke presentator gaat het niet goed. Jurgen van den Berg afwaarts. Nou, dat is een hele makkelijke grap. Oh, wat fijn, de lachband is het. Zometeen om 2:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dat soort grappen over seks maak ik heel vaak met collega's. Ik lach wel mee, maar ik vind het eigenlijk niet oké. Okay. Wat vinden jij en je collega's seksueel grensoverschrijdend gedrag? Door het met elkaar te bespreken, kunnen we het doorbreken. Kijk hoe je op jouw werk het gesprek start op metelkaartrekkenwedegrens.nl. Ster. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar... we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Lichtkunstenaar Nick Verstand werkte met onder andere Björk en het Lowlands Festival... en zet nu muziek van New European Ensemble in licht. Kijk, luister, zie en hoor. New European Ensemble keer Nick Verstand. Begin april in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Kaarten via inlicht.nu. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. 1:00. Natasha Gibbs. Ja, in een week waar politieke leiders onder de loep liggen... waar gesteggel is over begrotingstekorten die in de media worden uitgespeeld... waar politieke partijen dan eindelijk proberen te formeren... gebeurt er, je gelooft het bijna niet, ook een heel hoop in stilte. Door de stille krachten van de politiek, wie zijn dit... en wat betekenen ze voor de politiek? Dat hoor je allemaal zo meteen. Nu eerst veel belangstelling voor het afscheid van rapper Def Rhymes in Rotterdam. Dat en meer in het NOS-journaal met Jeroen van den Kam. In de Rotterdamse wijk Krooswijk lopen naar schatting zo'n 700 à 800 mensen mee met een pick-up truck waarop het lichaam van rapper Def Rhymes ligt. De stoet volgt een route door de wijk, vertelt verslaggever Mark Robben Visser. langs de plekken waar Def Grimes is opgegroeid, waar hij zijn avonturen heeft beleefd met zijn vriendjes. En ja, dat belooft in ieder geval ook een muzikale tocht te zijn. Je hoort het misschien nu nog niet, maar er is een band zich aan het opmaken om vooraan te gaan lopen. Ik zie ook veel mensen in veelkleurige kleding, Surinaamse traditionele kleding en ook Surinaamse vlaggetjes, want die horen er ook bij, hè? Ik bedoel, Nederlandse vlaggetjes zie je niet zo gauw bij een Nederlandse begrafenis. Maar... Nee, maar dit is geen Nederlandse begrafenis. Dit wordt geen Nederlandse begrafenis. Nee. Ik sprak net een van zijn broers, die zei ook, we gaan er een fijne dag van maken vandaag. Ja? Ja. Gaat u er ook een fijne dag van maken? Zeker weten, dat was een heel gezellige jongen. Dus, ja? Zeker weten. Hij heeft het verdiend. Zeker weten. Def Grimes overleed een week geleden op 53-jarige leeftijd aan hartfalen. Vanmiddag is een afscheidsbijeenkomst voor familie en vrienden en Def Grimes wordt begraven in Suriname. Een 23-jarige Rotterdammer heeft zich bij de politie gemeld na de dodelijke schietpartij in Rotterdam-Kralingen afgelopen vrijdag. Hij is aangehouden. De schietpartij bij een drukke winkelstraat kost een 22-jarige man uit Den Haag het leven. Een 25-jarige man raakte gewond. Beide slachtoffers werden aangetroffen op de stoep van een winkel. Over de toedracht van de schietpartij is nog weinig bekend. De man die nu is opgepakt zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De eigenaresse van een zorgboerderij in Wekerom in Gelderland heeft kinderen met een beperking of een stoornis zonder toestemming van de ouders meegenomen naar diensten waar aan duivelsuitdrijving werd gedaan. Dat hebben de moeders verteld aan Romee Tap van Omroep Gelderland. De moeders die wij gesproken hebben zeggen dat hun kinderen zonder hun toestemming zijn meegenomen naar genezingsdiensten en uitdrijvingsdiensten, waar ze ook getuigen waren van duiveluitdrijvingen. De kinderen zelf vertellen dat ze mensen op de grond zagen trillen, gillen en schreeuwen. Al deze kinderen die hebben een stoornis of een beperking en vertellen tegen ons dat er tegen hen is gezegd dat ze daarvan zouden genezen als ze zich lieten dopen. Maar de kinderen vertellen ook dat ze op de boerderij zelf slechte eten kregen. Ze heel hard moesten werken om voor de dieren te zorgen die daar waren. En dat als ze niet luisterden, ze geslagen werden of hard geknepen werden. Aanvankelijk was de zorg op de zorgboerderij goed, maar een aantal jaar geleden veranderde dat. Ouders wijzen 2020 aan als een kantelpunt. De eigenaresse van de zorgboerderij volgt dan een bijbelschool waarin ze leert hoe ze haar geloof kan combineren met haar onderneming. En vanaf dat jaar komen de kinderen steeds vaker thuis met gekke verhalen. En ook de kinderen zelf zeggen dat vanaf dat jaar de activiteiten steeds meer veranderden. Ze moesten ze steeds vaker bidden. En ze moesten elke ochtend als ze gingen opstaan een denkbeeldig harnas aandoen om ze voor de rest van de dag te beschermen tegen de duivel. En ze vertellen ook dat ze een keer Donald Duckjes en Pennies moesten verbranden. Ja, omdat die zogenaamd demonisch waren. De ouders hebben een klacht ingediend bij de brancheorganisatie waar de zorgboerderij bij is aangesloten. De politie heeft gisteren een man opgepakt na de ontruiming van een metrostation in het centrum van Amsterdam, eerder op de dag. Metrostation Rokin werd ontruimd nadat de politie informatie had gekregen over mogelijke explosieven. Uiteindelijk werd er niks gevonden. In Duitsland is het vanaf vandaag legaal om hash en wiet te telen, bezitten en te roken. Duitsers kunnen lid worden van een speciale cannabisclub waar ze met andere leden de drugs kunnen kweken en afnemen. Roken mag op straat, maar niet dicht bij scholen, speeltuinen of sportlocaties. In Turkije heeft de AK-partij van president Erdogan een opvallend verlies geleden bij de lokale verkiezingen. Oppositiepartij CHP boekte grote overwinningen, onder meer in Istanbul en in Ankara. Het NOS-journaal. In Jeruzalem hebben gisteravond en vannacht tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de regering van premier Netanyahu. Ze vinden dat hij het land niet goed heeft beschermd en eisen nieuwe verkiezingen. Onder de demonstranten zijn ook familieleden van gijzelaars die nog vastzitten in Gaza, zegt correspondent Nasra Habiballah. Ook zij zijn boos op Netanyahu, want zij hebben het gevoel dat hij in de weg staat van een deal met Hamas om die mensen vrij te krijgen. Zij zeggen Netanyahu die wil alleen maar oorlog voeren, die wil Hamas verslaan. Dat is zijn nummer één prioriteit. Maar zij zeggen het belangrijkste moet zijn die mensen thuis krijgen. En dan zien we wel verder. Dus ook zij willen dat hij vertrekt. Ook eisen ze nieuwe verkiezingen. Netanyahu zei gisteren dat verkiezingen het land zeker 6 maanden lam zouden leggen. En hij herhaalde dat het leger zeker de stad Rafah gaat binnenvallen. Internationaal is er veel kritiek op dat plan, omdat er ruim 1 miljoen Palestijnen schuilen in die stad. Volgens een Amerikaanse nieuwssite is er vandaag een overleg tussen de VS en Israël over Rafah. Het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad is volledig verwoest, zeggen Palestijnen ter plaatse. Het Israëlische leger trok zich vanochtend terug uit het ziekenhuis waar het 2 weken lang aanvallen uitvoerde. Volgens het leger gebruikte Hamas-strijders het ziekenhuis als uitvalsbasis en was het daarmee een legitiem doelwit. Hamas ontkent dat en spreekt van oorlogsmisdaden. Het Israëlische leger zegt dat het zeker 200 gewapende strijders heeft gedood en honderden mannen heeft opgepakt. Als iedereen in de wereld zo zou leven als in Nederland, zouden de grondstoffen die de aarde kan voortbrengen nu al op zijn. Dat heeft het Global Footprint Network berekend. Die organisatie heeft vandaag voor Nederland daarom uitgeroepen tot Overshoot Day. De dag waarop een land alle grondstoffen voor een jaar heeft opgebruikt. Vorig jaar viel die dag in Nederland nog op 12 april. In Europa doen alleen Luxemburg, Denemarken en België het slechter. En dan het weer nog tot besluit. Het is bewolkt en vooral in het oosten valt regen of motregen. In de loop van de middag klaart het op en zien we de zon ook wat vaker. In het zuiden kan een bui voorkomen en het wordt maximaal 14 graden. Ook morgen buien, maar later op de dag toch ook weer een beetje zon. Dan wordt het zo'n 13 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staat in totaal zo'n 70 kilometer file. De meeste drukte zien we nu in het midden van het land. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken 8 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de grens en Duiven 8 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag, daar staat file tussen Woerden en Bodegraven 6 kilometer met bijna een half uur vertraging. Door een auto met pech zijn 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs, de Nieuws BV. Vandaag heb ik het in de Nieuws BV over stilte. Je eerste gedachte gaat dan misschien niet naar de Tweede Kamer. En toch gaan we naar OO Den Haag. Want achter de schermen zijn er natuurlijk ontzettend veel mensen die iedere dag heel hard werken om die politici hun werk te laten doen. En over die stille krachten ga ik het hebben. Bij mij in de studio aangeschoven oud Tweede Kamerlid voor de VVD, Soher El-Yassini. Goedemiddag en welkom. Goedemiddag. En ook onze eigen politiek redacteur Sandrine Telloze. Goedemiddag. Goedemiddag. Sandrine, aan wie moeten we nou precies denken als we het over de stille krachten in Den Haag hebben? Ja, nou ja, we kennen die 150 Tweede Kamerleden. Hè? Daarvan weten we dat ze allerminst stil zijn. Ja? Maar er zitten natuurlijk ontzettend veel mensen achter. En dan moet je denken aan beleidsmedewerkers, dus mensen die echt op een bepaald thema daar heel veel van weten. Maar ook secretaresses die al de agenda in de gaten houden. Mensen van de ondersteuning. Woordvoerders die de hele dag met mensen zoals ik aan de telefoon zitten. Dat soort mensen die zien we niet in die Tweede Kamer, maar die zijn daar wel. Mm-hmm. Dus wij dachten, laten we het eens over die mensen hebben die we nooit zien en horen. En toen ben ik van de week naar wat fractievoorzitters gegaan in de Tweede Kamer. En toen heb ik eens gevraagd van wie is nou jouw stille kracht op de fractie? En je hoort als eerste Jimmy Dijk van de SP. Ja, dat is onze Karen op het secretariaat. Het is onmiskenbaar, Karen. Ja, absoluut. Nou, ze doet heel veel dingen in stilte die veel mensen voor lief nemen of helemaal niet zien. Maar ja, ik weet dat Karen bijvoorbeeld alle stemmingenlijsten voor elkaar krijgt. Voor zorgen dat wij ook zelf allemaal op tijd zijn als er stemmingen zijn. Ze houdt eigenlijk gewoon alles bij op ons secretariaat. Mevrouw Ouwehand, voor de Partij van de Dieren. Als u kijkt naar uw fractie, daar lopen vast ook van die stille krachten rond. Ja, inderdaad. Als Kamerlid en als fractievoorzitter kan je niet zonder je team beleidsmedewerkers. En die staan nooit in de spotlight, maar zonder hen kunnen we echt helemaal niks. En ik denk meteen aan Elke Drijsma. Zij was de eerste beleidsmedewerker bij de Partij voor de Dieren toen we in 2006 gekozen waren. En zij was ook de drijvende kracht achter ons grootste succes, dat we in 2021 die wet wisten aan te passen met steun van de Kamers, dat het systeem waarin dieren in de veehouderij worden gehouden eindelijk een keer wordt aangepast aan de dieren in plaats van de dieren aan het systeem. Meneer Dassen, de stille kracht op uw fractie. Heeft u dan iemand die gelijk oppopt? Zeker. We hebben de luidste stille kracht, denk ik, van de Tweede Kamer. Sandra Witte. Steun en toeverlaat in alles. Of het nou politiek strategisch is, of het gaat om verjaardagen, of het gaat om een troost als iemand even het wat zwaarder heeft. Sandra is degene waar je moet zijn. En hoe is het dan als meneer Dassen dit allemaal zegt? Ja, dan dat kan je niet zien op de radio. Maar dan bloos je. Nou ja, superleuk. Het is heel fijn om zo gewaardeerd te worden. En dat voel ik eigenlijk niet alleen van de Kamerleden, maar ook van de medewerkers. En dat geef je ook terug. Ah, daar krijg je een warm gevoel van, toch? Zoher, jij zat van 2017 tot afgelopen december, hè, namens de VVD in de Tweede Kamer. Ja. Had jij nou ook zo'n stille kracht die eruit sprong voor jou? Ja, er waren er twee. Natuurlijk mijn eigen persoonlijk medewerkster. Dat was Melissa Potter. Dat is gewoon, op die schouders sta je om je werk gewoon goed te kunnen doen. Die zorgt echt dat er gewoon achter de schermen alles wordt geregeld. En natuurlijk vanuit de VVD onze Nathalie, die ook gewoon echt zorgt dat die stemmingslijsten klaar zijn. Dat we alle notities hebben ingeleerd. Dat alles met elkaar wordt gebundeld. En daar kan je gewoon blind op vertrouwen. Ja. Dat is ook wat je gewoon echt dan nodig hebt. Als ik jou goed begrijp, dat toch zonder hen zou het allemaal in elkaar storten. Ja, nou ja, medewerkers proberen altijd Kamerleden zo voor te bereiden dat ze dan vervolgens naar buiten toe kunnen treden en zinnige dingen kunnen zeggen. Dat lukt niet altijd, maar dat ligt niet aan de medewerkers. Dat ligt vaak aan de Kamerleden. Understatement, maar goed. Ja. Maar ze zijn onmisbaar. En ze zijn niet alleen een stille en onzichtbare kracht, maar zonder hen kunnen we gewoon ons werk überhaupt, of kan de Tweede Kamer zijn werk gewoon niet doen. Ja, wanneer ben jij gered dan? Ja, dat weet ik nog. We hebben altijd van tevoren dat we in de fractievergadering altijd de verschillende debatten bespreken. En er was één debat en die was onverwachts op de rol gekomen volgende week. En dan moet je een notitie insturen, zodat iedereen weet waar die over kan discussiëren dinsdagochtend. En dat had ik niet gezien. En toen kwam mijn persoonlijk medewerkster die meteen direct schakelde, bellen. Die had die notitie al helemaal gereed staan, alles klaar. En kon het zo opgestuurd worden. En het heeft ze echt mijn reet gered. She saved her ass. Saved my ass. En bedank je haar dan uitvoerig daarna? Ja? Absoluut. Okay. Ja, sterker nog, ik ben dus nu uit de Kamer. We hebben nog steeds goed contact. Ben afgelopen vrijdag nog wat met haar wezen doen. Was echt heel gezellig. Ja. Dus je houdt contact. Dus het begint zakelijk en dan bouw je wel een goede band op samen. Ja, wat goed. Hey, jullie waren er staan. De grootste partij, hè? Die tijd kun je je nog wel herinneren, neem ik aan. 34 zetels, goede oude tijd. Ja, die goede oude tijd. Hoeveel medewerkers heb je dan rondlopen als VVD? Nou, je hebt dus de 34 Kamerleden, 34 zetels. En dan is het eigenlijk in te verdelen in de persoonlijk medewerkers bij de VVD. Nou, elk Kamerlid heeft een persoonlijk medewerker. Dus dat is eigenlijk ook een stuk of 34 dan vervolgens. Dan heb je ook nog beleidsmedewerkers. Dat zijn mensen die echt gespecialiseerd zijn in het dossiers en onderwerpen. Die enorme kennis hebben op verschillende portefeuilles. En dan heb je voorlichters. Ja. Je hebt ons secretariaat, wat ik al eerder vertelde, waar onze Nathalie zit. HR, waar Elisabeth zit. En onze voorlichters. Dus die ons ook helpen met, in ieder geval als we de media toespreken, dat we ons verhaal een beetje goed hebben. Heb je dan waar zit ik dan op? Iets van 100? Zoiets, ja. Dus 34 Kamerleden moet je. Ja, keer 2. Zit je iets over de 100? Ik denk iets over de 100. Precies. Ja. Nou, hartstikke veel, zou ik zeggen. Ja, dat lijkt enorm veel. Dan denk je, goh, wat bof eigenlijk. Ja. Maar je moet als Kamerlid natuurlijk het kabinet controleren. We weten dat er bij de Rijksoverheid 120.000 mensen werkzaam zijn. Die adviseren natuurlijk niet allemaal de ministers en staatssecretarissen, maar er is natuurlijk wel een clubje ambtenaren wat tijdens die debatten de bewindspersonen helpen. En als je kijkt naar wat per Kamerlid wat je aan ondersteuning hebt, dan is het vaak 0,25 FTE. Die beleidsmedewerker doet niet alleen voor jou, maar ook voor anderen die op hetzelfde ministerieportefeuille zitten. En je hebt een 1/10 voorlichter. En daar moet je het mee doen. En dan heb je een minister tegenover je met een batterij aan ambtenaren. Maar die zie je dan wel eens in het debat. Is zo'n ambtenaar naar de kamer, als je achter de scherm in de wandelgangen loopt, dan zie je 10 beleidsmedewerkers erachteraan hobbelen. Ja. Maar het allemaal mee te typen, hoor. Maar ik hoorde Zoher net zeggen, ondersteuning. En dat is een woord wat ik wel vaker heb horen vallen. Ja, natuurlijk. Dat is niet gebrek nieuw natuurlijk, aan ondersteuning, toch? Ja, maar dat heeft natuurlijk iets ongemakkelijks. Want de enige die ervoor kunnen zorgen dat je meer ondersteuning hebt, dat zijn de Kamerleden zelf. Daar moet je namelijk zelf in de plenaire zaal over vergaderen van, oké, dan moet er dus meer geld bij. Ja. Dat heeft iets ongemakkelijks als je dat over jezelf moet beslissen voor Kamerleden. Dus af en toe wordt daar iets aan gedaan. Je had in 2019 dat Rob Jetten daarvoor heeft gepleit. Nou, daar is toen uiteindelijk ook wel wat meer geld bijgekomen. Maar nog steeds, de verhoudingen zijn natuurlijk nog steeds niet zoals wat je op een ministerie tot je beschikking hebt. Nee. En dat pleiten daarvoor, dat is ongemakkelijk? Heb je dat heel ook ongemakkelijk, zo? Ervaar je dat ook zo dan? Nou, het is natuurlijk wel zo. Vooral in tijden waarbij bijvoorbeeld ook wat belastingen omhoog gaan of er steeds meer geld vanuit de overheid wordt uitgegeven, is het natuurlijk heel raar dat naar buiten toe we weer moeten zeggen van, we gaan weer meer geld aan onszelf uitgeven. Dat voelt gewoon heel erg gemakkelijk. Ja. Terwijl als je kijkt, als je vergelijkt met andere Europese landen, hebben we eigenlijk het minste ondersteuning in de Tweede Kamer. Of althans, ik spreek nog steeds alsof ik Tweede Kamerlid ben, maar dat ben ik niet. Nee, maar destijds. En als je gewoon je werk beter wil doen misschien ook. Ja, absoluut. De kwaliteit van je werk gaat de kwaliteit van het parlement is cruciaal om ervoor te zorgen dat we goed bestuur hebben in Nederland. Ja. Goed, dus meer ondersteuning, dat blijft dus een ongoing issue, als ik het zo hoor. Het blijft hoor. Ongemakkelijk. Het blijft ook ongemakkelijk dus. Maar we hebben het over stille krachten. En die stille krachten, ja, die horen we, die zien we eigenlijk nooit. Is dat dan ook niet juist de kracht van deze mensen? Nou, en daar kwam ik ook een beetje achter toen ik dit gesprek aan het voorbereiden was. Want ik ging natuurlijk achter wat van die stille krachten aan. En eigenlijk zei de meerderheid van, ja, maar ik hoef daar eigenlijk niet over te praten. Want ik ben niet voor niks zo'n stille kracht. Ik hou er niet zo van om op die voorgrond te staan. En iemand zei ook van, ja, terughoudendheid is een onderdeel van mijn werk. Zeg maar, dat hoort erbij. En ik sprak bijvoorbeeld iemand van D66 die echt van Mierlo tot Sigrid Kaag heeft gewerkt. Nou, dan de hele politieke geschiedenis komt ze ongeveer voorbij dan. En zij zei ook van, ja, ik vind het heel eervol, maar mijn kracht is om achter die schermen te werken. En daar ben ik heel bewust in. En ik ben ook helemaal niet goed om naar buiten toe iets te vertellen. Dat moet je aan die politici overlaten. Die moeten op de voorgrond. Is niks voor mij, zei ze. Ja. Zo, Her El Yassini, is het inderdaad de kracht dat je vooral achter de schermen blijft als je zo'n stille kracht bent? Ja, wat ik wel merk is dat de stille krachten die kiezen daar ook bewust voor. Die zeggen ook van, joh, als ik echt op de voorgrond zou willen, dan had ik me wel aangemeld van die kandidaatlijst. Maar ik vind het juist leuk om achter de schermen te adviseren, te helpen. Is het een bepaald type mens dan? Ja. Het is ook inderdaad een bepaald type mens die inderdaad ook liever achter het podium, waar de gordijnen eigenlijk zitten, ervoor zorgt dat alles helemaal op en top geregeld is. Daar krijgen ze vaak echt een kick van. Maar ik heb ook wel eens medewerkers gezegd die tegen mij zeiden, ik zou dit niet kunnen. Mij zo op de voorgrond, gewoon in een radioprogramma of op televisie, dan zou ik helemaal dichtklappen. Terwijl de persoon in kwestie een enorme bak kennis en ervaring heeft. Maar toch zo, hè, als ik dan naar de VVD kijk, hè, dan zie je toch vaak mensen die begonnen achter de schermen en inmiddels voor de schermen terecht zijn gekomen. Klopt. Denk aan Anton van Kampen, Ingrid Michon, ja. Bente Becker, Sofie Hermans. Allemaal eerst achter de schermen. Is dat iets typisch VVD? Of wat is er daar bij die partij? Nee, ik denk dat het wel te maken heeft met een, als je het gaat vergelijken met hoeveel procent dat clubje is, dan valt het eigenlijk wel enorm mee. Want het zijn namelijk veel meer mensen achter de schermen die stap niet nemen. En er zitten een paar tussen die dat wel doen. Zo heb je bijvoorbeeld bij de SP ook, heb je Peter Quint. Die was voorlichter van de fractie. En die is later via een kleine omweg vanuit Amsterdam Tweede Kamerlid geworden. Dus je ziet die trend wel dat sommige medewerkers en stille krachten toch uiteindelijk zeggen van, joh, ik denk dat ik het beter kan dan het Kamerlid. Want ik adviseer al jaren en ja, het lukt ze niet, dus ik doe het zelf wel. Maar toch is die percentage toch een stuk kleiner ten opzichte van de rest die zegt, nee, liever niet. Oh ja, maar zie je dat ook aan mensen? Dat ze dan binnenkomen achter de schermen en dat je denkt, oh ja, die ambitie die gaat over een paar jaar, ga ik die voor de schermen zien. Bij sommigen zie je dat wel, toch? Een drive. Dat je denkt, oh ja, nee, maar ik zie het. Dat is wel leuk om te zien. En dat probeer je natuurlijk ook gewoon te voeden en tot bloei te laten komen. Want niets is mooier dan als je zelf dan weggaat en je stokje kan overgeven aan iemand waarvan je weet van, nou, die kan het. En die heeft de potentie. Ja. Bij wie heb jij dat dan gedaan? Ik heb dat toedertijd bij Mariam Assekaf gedaan. En die is nu raadslid in Utrecht. Mm-hmm. Zij was mijn persoonlijk medewerker voor Melissa Potter. En zij wilde nooit de politiek in. En ik heb echt 3 jaar ben bezig geweest om haar te overtuigen dat dat echt wel iets voor haar was. En uiteindelijk had ze toch die stap genomen. Vond ik heel mooi om te zien. Oh. Dat je dan van een stille kracht achter de schermen nooit in de spotlight wil staan tot een raadslid in de gemeente Utrecht. Ja, daar ben ik best trots op. Ben je jouw protégé, mag ik zo doen? Ja, oh, dat mag je wel zeggen. Goed. Sandrine, we hoorden deze mensen dus nooit. Hè? Maar toen gebeurde er 2 weken geleden dit in de vergadering van de Tweede Kamer. Je hoort Kamervoorzitter Martin Bosma. Het is als voorzitter van de Kamer prachtig altijd om een zilveren koetsje uit te reiken. Dat gaat dan naar mensen die 25 jaar hier gewerkt hebben, een kwart eeuw. Maar er zijn soms mensen die dat overtreffen. En dat is bijvoorbeeld mevrouw Dorrit Klein. Zij heeft maar liefst 47 jaar lang gewerkt hier in de Tweede Kamer voor de fractie van het CDA. Ze zit nu in de voorzittersloge. Ja, Sandrine, waarom is het opmerkelijk dat Kamervoorzitter Bosma dit deed? Ja, dit horen we eigenlijk nooit. Die stille krachten die worden natuurlijk in hun fractie bedankt als ze zoveel jaar in dienst zijn. Of als er een goed debat is geweest of wat dan ook. Dan zullen ze intern echt wel daar de credits voor krijgen. Maar zo in de plenaire zaal, live in het debat, dat zien we eigenlijk nooit. Dus ik sprak Dorrit Klein ook over hoe ze dat vond. En nou ja, ze was heel vereerd. En zij is inderdaad zo'n type dat helemaal niet zo graag op de voorgrond staat. Maar goed, als het dan gebeurt, vond ze het wel een hele eer. En ik vroeg haar toen ook van hoe ze het had ervaren. Want Martin Bosma zei het, hè, 47 jaar. Nou, als je het over politieke geschiedenis hebt. Dus ik vroeg haar hoe het is om in die politieke wereld te werken. Het is enorm leuk. De onvoorspelbaarheid van de Kameragenda, van de politieke agenda, maakt dat het werk zelden saai is. Je weet eigenlijk aan het begin van de week niet hoe de week zal verlopen. En als persoonlijk medewerker, daar zal ik het nu maar even over hebben, ben je het anker van een Kamerlid. Je houdt de politieke agenda in de gaten. Je regelt alle afspraken die, die op het pad komen. En die afspraken die moet je vervolgens weer verplaatsen vanwege een extra ingepland debat. Ja, en zij vertelde dus, zij was ooit begonnen omdat haar oom Piet van Zijl, die zat in de Tweede Kamerfractie bij het CDA. Dus toen mocht zij zijn persoonlijk medewerker worden. Hebben we het dus over 1977. En in die tussentijd had ze allerlei functies gehad. Van het secretariaat tot aan publieksvoorlichting op de fractie. Daarna was ze weer persoonlijk medewerker geworden. Op het laatst van Inge van Dijk, die nu nog steeds in de Tweede Kamer zit. Nou, heel veel verschillende dingen en verschillende mensen. En over die politieke geschiedenis die zij allemaal meenam. Ik vroeg haar wat haar was bijgebleven en zo. Ze had het dus over Willem Aantjes. Nou, die was ooit de eerste fractievoorzitter van het CDA. Die moest op een roerige manier de politiek verlaten. En over momenten zoals de moord op Pim Fortuyn, die natuurlijk op het Binnenhof heel veel invloed had. Ja. Dus dat soort momenten, daar was ze natuurlijk allemaal gewoon midden in die politiek was ze daarbij. En ze vertelde ook uit de oude doos over hoe het was die jaren met CDA-leider Ruud Lubbers. Ik herinner me nog Lubbers, die in zijn tijd als fractievoorzitter al vroeg in de ochtend kwam aanscheuren in een oud autootje. En je kon toen trouwens nog gewoon op het Binnenhof parkeren. En vervolgens stond hij zich druk te scheren in zijn kamer met de tussendeur aan het secretariaat open. En vervolgens moest hij dat nog een paar keer op een dag herhalen, want volgens mij had de man een enorme baas. Dat was destijds inderdaad zo, dat hoorde je wel eens. Ja, dat die man hoor je alleen maar van binnenuit. Ja. Hè? Maar dat is toch te gek eigenlijk, als ik dat dan hoor, wat jij nu vertelt ook, en dat gesprek met Dorrit Klein. Deze stille krachten hebben, denk ik, zoveel kennis en zoveel informatie en dirt, zou ik bijna willen durven zeggen. Stel dat die ooit gaan praten. Memoires gaan schrijven. Zo. Wat gebeurt er dan met politiek Den Haag? Ik denk dat ik emigreer. Nee hoor. Nee, dit is het mooie. De stille kracht heeft ook niet alleen als eigenschap dat de persoon in kwestie niet op de voorgrond wil staan, mm-hmm. Vaak. Maar ook een hele mooie eigenschap. Dat ze altijd een veilige omgeving bieden en die mogelijkheid geven aan bijvoorbeeld ook politici om die kwetsbaarheid te kunnen tonen binnen kamers. Mm. We bedoel, politici leven onder een vergrootglas. Die werken onder een vergrootglas. En dat betekent dat je een team moet hebben waar je echt op kan rekenen dat als je een foutje maakt of iets verkeerd zegt of inderdaad voor de zoveelste keer staat te scheren, dat inderdaad ook gewoon, weet je, achter de schermen kan en moet blijven. Omdat de buitenwereld al voor veel politici al onveilig genoeg is. Dan wil je het binnen, wil je erop kunnen vertrouwen dat je medewerkers er voor je staan. Ja, dat gaat over de persoonlijke omstandigheden. Achter de schermen worden ook veel politieke plannen gemaakt. Precies. Hebben zij ook geheimhoudingsplicht? Ja. Dat is ook wel logisch. Alleen je ziet ook dat die stille krachten, dat de ondersteuning, de mensen die het voor de Kamerleden doen, dat ze dat ook een intrinsieke motivatie zelf hebben om ook gewoon stil te zijn en dingen vertrouwelijk te behouden. Ook vanwege het feit dat ze de kick halen uit hun werk om dingen te bereiken. En soms moet je een bepaalde mate van stilte hebben, vooral bijvoorbeeld in zo'n formatieperiode, om succes te kunnen behalen. En als je dan op een gegeven moment voorbij die finishlijn bent, ja, dat is gewoon, dat geeft een kick voor ze. Ja. Maar als je dan inderdaad uit school gaat klappen, dan ga je je resultaten niet behalen. Nee. En dat is een beetje het. Ik denk dat je dan ook op een gegeven moment je baan kwijt bent. Mocht je nou niet je baan kwijtraken, in hoeverre zullen anderen je vertrouwen in een omgeving waarbij je onder hoge druk best wel heftige resultaten moet kunnen behalen? Mensen gaan je dan op een gegeven moment niet meer vertrouwen. Ja. Sandrine, in de Tweede Kamer verandert de opstelling, hè? Ieder 4 jaar met de verkiezingen. Althans, daar gaan we wel van uit. Soms zelfs vaker. Hoeveel invloed heeft dat? Ja, heel veel. En eigenlijk alle gesprekken die ik afgelopen week heb gevoerd, of nou de fractieleiders waren die in het begin hoorden, of de mensen achter de schermen, die noemden dit allemaal als iets waar niet veel mensen bij stilstaan. Dat op het moment dat in de Tweede Kamer, nou, bijvoorbeeld zo'n Dorrit Klein, die dan afgelopen verkiezing ging het CDA van 14 naar 5 zetels. Dat maakt heel veel uit. Je krijgt als als een vijfkoppige fractie veel minder geld en dus ondersteuning dan als je met 14 mensen bent. Dat betekent dat er gewoon mensen weg moeten. Mm. En dat had heel veel invloed op die medewerkers, vertelde zij ook. Dat dat soms echt verdrietige momenten waren. Dat heb jij ook wel eens meegemaakt. Niet zelf, maar... Nee, gelukkig niet zelf. Maar we hebben wel een situatie gehad dat we in 2017 won de VVD de verkiezingen. Dat was een euforisch gevoel bij ons. Mm-hmm. 34 zetels, fantastisch. En toen hoorden we op een gegeven moment het nieuws van de PvdA-fractie. En die kwam echt best hard aan. Die gingen van 39 zetels naar 9. Enorm verlies. En dat betekent dus in feite dat, ik denk, 3/4 van de medewerkers... Er werd afscheid van genomen. En die komt wel binnen. Want het is namelijk niet alleen... Kijk, als een politicus zijn baan kwijtraakt vanwege verkiezingen... Ja, weet je, prima, daar heb je voor gekozen, daar heb je voor getekend. Jij bent op die kandidatenlijst gestaan. Maar de medewerkers die werken echt in loondienst. Dat zijn medewerkers. En op het moment dat daar dus geen budget voor is... omdat het aantal zetels van 39 naar 9 is gegaan... dan heb je eigenlijk 3/4 van die medewerkers... is ook 3/4 van die families die daarvan afhankelijk zijn. 3/4 van die levens die volledig op z'n kop staan. En dat is wel een heel heftig natuurlijk verschijnsel in de politiek... is dat het morgen kan het afgelopen zijn. Niet alleen voor politici, maar zeker ook voor die stille kracht... wat we ondersteuning en staf noemen. Ja, mooi. Dank jullie wel voor dit kijkje achter de schermen. Oud Tweede Kamerlid Soher El Yassini en politiek redacteur Sandrine Teloos. Dank jullie wel. De Nieuwsbv. Nou, we werden deze uitzending al een paar keer gefopt in liedjes met stiltes. En die zaten dan wel tegen het einde van het liedje. Maar Madonna die pakt het iets anders aan. Die laat je er niet heel lang op wachten. Don't tell me to stop. Stop er maar mee. Don't tell me, hoorde je. Dit was de Nieuwsbv voor vandaag. Hierna is het de buurt aan Bureau Buitenland. Chris Keijne, waar gaan jullie naartoe? Zelfs met Pasen, Natasja. Ja, we gaan naar Israël. Ook wel toepasselijk natuurlijk. Daar werd gisteren tegen de regering van premier Netanyahu geprotesteerd. De grootste protesten sinds het begin van de oorlog. En dat op een dag dat de orthodoxen weer in het leger moeten. Daar gaan we het over hebben. Goed. Dat dus vanaf 2:30 op deze zender. Wij zijn er morgen weer om 12:00. Tot dan. Dag. Rustgevende. Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Als de wereld duister voelt en alles lijkt uit evenwicht... Weet dan dat juist in donkere tijden er kleine puntjes zijn van licht. Kijk maar om je heen. Houd je ogen heel goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden.